พ่อแม่พี่น้องชาวบุคคลที่รักทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านบุคคลอีกครั้งหนึ่งผมเคยมาที่บ้านบุคคลนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับมาพร้อมกับหลวงพ่อเทียนนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมมีโอกาสมาที่บ้านบุคคลซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาถึงบ้านเกิดของหลวงพ่อเทียนนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพอย่างสูงสุดนะครับเท่าที่ผมเดินทางผ่านมานะครับจากจังหวัดเลยมาถึงที่เชียงคานและก็มาถึงที่บ้านบุคคลนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าสะกิดใจมากนะครับคือเรื่องของป่าครับตลอดทางที่ผ่านมารู้สึกว่าสองข้างแห้งแล้งแล้วเมื่อมองไปทางฝั่งลาวรู้สึกว่าทางฝั่งลาวเนี่ยเมืองน้องเขาต้นไม้ก็มีมากกว่านะก็รู้สึกว่าทางฝั่งไทยของเราเนี่ยต้นไม้ถูกโค่นไปเยอะก็อยากจะฝากท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เราช่วยกันบำรุงรักษาป่านะครับเพราะว่าป่านี่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญจะทำให้พื้นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่จะช่วยรักษาลำธารหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเมื่อผมเดินทางมาถึงบ้านบุหมนะฮะแล้วก็ได้มาพบกับหลวงพ่อเทียนจิตสุโภที่นี่ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมถือว่าที่บ้านบุหมนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงพ่อเทียนนั่นเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่กรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆก็ตามนะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินทางมาดูสถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงพ่อเทียนด้วยกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวบุคคลเนี่ยควรจะรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นเพื่อนบ้านนะฮะหรือว่าเป็นพี่น้องนะฮะกับหลวงพ่อเทียนนะครับเมื่อพูดถึงท่านหลวงพ่อเทียนจิตสุโภแล้วนะครับทำให้ผมนึกไปถึงอาจารย์ทางธรรมะที่มีความสำคัญยิ่งองค์หนึ่งนะฮะในประเทศจีนเมื่อประมาณ1,000กว่าปีที่แล้วนะฮะอาจารย์ทางธรรมะที่มีความสำคัญยิ่งองค์นั้นได้แก่ท่านเว่ยหลางหรือว่าฮุยเมงผมเคยอ่านเคยศึกษาชีวประวัติและก็คำสอนของท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเม้งในเมืองจีนเมื่อ1,000กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เมื่อได้มาศึกษาถึงชีวประวัติและก็คำสอนของหลวงพ่อเทียนจิตสุโภของพวกเรานะทำให้ผมรู้สึกมีความอัศจรรย์ใจนะที่ว่าทั้งชีวิตและคำสอนของท่านทั้งสองนี้นะแม้ว่าเวลาจะห่างกันประมาณ1,000กว่าปีก็ตามเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันมากยังแทบไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ผมจะลองลำดับเท่าที่ผมจะนึกได้นะครับว่าชีวิตและธรรมะของท่านทั้งสองนี้เหมือนกันอย่างไรนะฮะประการที่หนึ่งนะครับท่านเว่ยหลางซึ่งเกิดในเมืองจีนเมื่อ1,200กว่าปีที่แล้วท่านเป็นคนชนบทนะฮะเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือมาก่อนท่านเกิดในมณฑลกวางตุ้งนะแล้วก็เกิดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆคล้ายๆที่บ้านบุหมนี้แหละนะถ้าท่านไม่รู้หนังสือนะที่ความที่ท่านเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าทำให้คำสอนหรือว่าวิธีคิดวิธีแสดงธรรมของท่านนั้นเป็นอิสระจากตำราทั้งหลายจากคัมภีร์ทั้งหลายความที่ท่านไม่รู้หนังสือเนี่ยทำให้ท่านไม่เคยอ่านคัมภีร์ไม่เคยอ่านตำรา นั้นท่านแสดงออกมาจากใจนะธรรมะจากใจจริงของท่านนะท่านรู้อย่างไรท่านก็แสดงออกมาอย่างนั้นจึงเป็นธรรมะที่มีชีวิตชีวานะเป็นธรรมะที่ออกมาจากใจแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ใจของผู้ฟังหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่รู้หนังสือแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลเนี่ยนะประเด็นนี้ผมนึกมาถึงท่านหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเทียนของเราท่านพูดอยู่เสมอว่าเมื่อก่อนนั้นท่านได้รู้หนังสือนะแล้วก็ท่านก็เกิดที่บุหมนะฮะท่านก็เติบโตแล้วก็ทำมาหากินอยู่ที่บ้านบุคมนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นความที่หลวงพ่อเทียนเราไม่รู้หนังสือนะครับซึ่งคล้ายๆกับท่านเว่ยหลางเนี่ยนะฮะทำให้ในสมัยต่อมาหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านสามารถพูดธรรมะออกมาซึ่งไม่ต้องอิงตำราไม่ต้องอิงคัมภีร์ไม่ต้องอิงพระไตรปิฎกนะเป็นธรรมะซึ่งออกมาจากใจของท่านจริงๆนะครับจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์นะทีนี้ประการที่สองนะครับในชีวประวัติของท่านเว่ยหลางกับหลวงพ่อเทียนนั้นนะฮะท่านทั้งสองรู้ธรรมะในขณะที่เป็นคฤหัสถ์ครับรู้ธรรมะในขณะที่เป็นคฤหัสถ์ท่านเว่ยหลางนั้นได้ติดตามพระสังฆราชในสมัยนั้นนะไปฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนากับพระสังฆปรินายกองค์ที่5นะแล้วก็ท่านขณะที่ท่านรู้ธรรมะนั้นนะท่านยังเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นคนตำข้าวให้กับวัดยังไม่ได้บวชแล้วก็ในที่สุดท่านก็ได้รู้ธรรมะจนถึงที่สุดนะดับทุกข์ได้สนิทนะงั้นท่านรู้ธรรมะถึงขั้นสูงสุดนั้นในขณะที่ท่านยังเป็นคนครัวของวัดแห่งหนึ่งอยู่นะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้บวชท่านก็ยังครองชีวิตเป็นคฤหัสถ์เช่นนั้นนะฮะต่อไปอีกถึง15ปีนะอีกถึง15ปีหลังจากนั้นจึงได้บวชนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านเว่ยหลางสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะที่สูงสุดในขณะที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นี้ถือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมกำลังใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ทั้งหลายนะให้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งสากลไม่จำกัดอยู่ในเพศไม่ว่าจะบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็สามารถรู้ธรรมะถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันและไม่จำกัดอยู่กับวัยท่านเว่ยหลางรู้ธรรมะขณะนั้นอายุเพียง20กว่าปีเท่านั้นนะท่านก็สามารถรู้ถึงที่สุดของทุกข์ไม่จำกัดวัยนะแล้วก็ไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชายนะแล้วก็ไม่จำกัดความรู้ด้วยนะจะไม่รู้หนังสือก็สามารถรู้ธรรมะได้จนถึงที่สุดจะรู้หนังสือก็ถ้าปฏิบัติเต็มที่ก็สามารถรู้ถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันนะหันมาลองดูชีวิตของท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเทียนของเราท่านเล่าให้ฟังว่าท่านรู้ธรรมะในขณะที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์เป็นโยมตอนนั้นท่านอายุได้46ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับท่านหลวงพ่อเทียนนั้นก็คือว่าท่านค้นพบธรรมะนี้ด้วยตัวของท่านเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์องค์ก่อนๆซึ่งเคยสั่งสอนท่านนั้นก็สอนแนวทางอื่นแล้วก็ท่านปฏิบัติตามกระทั่งท่านมาค้นพบวิธีเคลื่อนไหวแล้วก็กระทั่งรู้รูปนามนะฮะแล้วก็รู้ปรมัตถ์รู้อะไรต่างๆไปจนกระทั่งถึงรู้อาการเกิดดับนั้นนะท่านค้นพบด้วยตัวของท่านเองนะในขณะที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนุ่งกางเกงขาสั้นนะฮะยังเป็นโยมอยู่นะฮะแล้วก็การรู้ธรรมะของท่านนั้น ป็นไปอย่างรวดเร็วนะภายในเวลาเพียงไม่กี่วันท่านก็รู้ถึงที่สุดของทุกข์แล้วหลังจากนั้นท่านก็มีเมตตานะฮะท่านเล่าให้ฟังนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องที่ดูผมคงจะรู้ดีกว่าผมนะฮะเพราะหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็ได้พยายามแนะนำญาติพี่น้องแนะนำเพื่อนแนะนำมิตรสหายนะแนะนำเพื่อนบ้านให้ปฏิบัติธรรมะอันนี้เพื่อให้รู้อย่างท่านบ้างนะแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้พยายามสั่งสอนธรรมะในตอนที่ท่านยังเป็นโยมเป็นฆราวาสอยู่นั้นนะประมาณ2ปีด้วยกันบอกว่าไม่ค่อยได้ผลดีเท่าใดนะนะเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อเพราะชาวบ้านติดในรูปแบบนะว่าจะต้องเป็นพระถึงจะเชื่อฟังเป็นฆราวาสเป็นโยมก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะทีนี้เพราะฉะนั้นทั้งท่านเว่ยหลานกับหลวงพ่อเทียนนั้นรู้ธรรมะถึงที่สุดของทุกข์นะในขณะที่เป็นฆราวาสด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ผมถือว่าเป็นกำลังใจอย่างสำคัญสำหรับพวกเราซึ่งยังไม่ได้บวชเป็นพระหรือว่าชีนะว่าเราก็สามารถถ้าหากว่าตั้งใจจริงเราก็สามารถรู้ธรรมะถึงที่สุดได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ประการที่สามนะครับท่านทั้งสองคือท่านเว่ยหลานกับหลวงพ่อเทียนนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนะเพราะฉะนั้นการบวชจุดมุ่งหมายของการบวชของท่านทั้งสองนั้นไม่ใช่บวชเพื่อแสวงหาธรรมะแต่บวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับท่านเว่ยหลานนั้นหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนะท่านก็ได้หลบไปซ่อนตัวอยู่กับพรานป่าเป็นเวลาถึง15ปีนะเพราะว่ามีคนอิจฉาริษยาท่านนะแม้แต่ว่าผู้ที่มีธรรมะสูงสุดแล้วก็ยังไม่วายที่จะมีคนอิจฉาริษยาท่านนะเพราะว่าท่านได้บาตรและจีวรจากสังฆราชไปนะเวลาขณะนั้นนะตอนที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยนะพระสังฆราชในสมัยนั้นเนี่ยได้มอบบาตรและจีวรเนี่ยคล้ายๆมอบตำแหน่งพระสังฆราชให้นะทั้งที่ท่านยังเป็นฆราวาสอยู่นะทีนี้ก็มีคนอื่นก็อิจฉานะฮะจะตามมาทำร้ายท่านท่านก็หลบซ่อนตัวไปอยู่กับพรานป่าถึง15ปีนะแล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปเรื่องราวต่างๆเงียบหายไปแล้วนะฮะท่านจึงออกมาสู่สังคมภายนอกรับประกาศธรรมะและในที่สุดท่านก็ได้บวชนะท่านได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เป็นพระสังฆราชองค์ที่6นะประกาศธรรมะสั่งสอนธรรมะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายการบวชของท่านไม่ได้แสวงหาธรรมะนะแต่ว่าท่านบวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะทีนี้ลองหันมาดูหลวงพ่อเทียนจิตสุโภของเรานะครับท่านบวชเมื่อประมาณอายุ48ปีนะท่านรู้ธรรมะเมื่ออายุ46แต่ว่าพยายามสั่งสอนในขณะที่ยังเป็นโยมอยู่เนี่ยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อไม่ค่อยมีใครฟังนะเพราะว่าไปติดรูปแบบก็จะต้องเป็นพระถึงจะรู้ธรรมะเป็นโยมรู้ธรรมะไม่ได้นะคือชาวบ้านไปติดในรูปแบบมากเกินไปนะทำให้ท่านไม่สะดวกในการที่จะสั่งสอนอบรมธรรมะกับคนอื่นๆนะในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชนะท่านบวชนั้นท่านไม่ได้บวชเพื่อแสวงหาธรรมะอีกต่อไปนะเพราะว่าท่านรู้ธรรมะถึงที่สุดแล้วนะแต่ว่าท่านบวชเพื่อที่จะเป็นหนทางนะให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เพื่อให้เกิดความสะดวกนะเพื่อที่จะประกาศธรรมะนั้นท่านบวชจึงบวชเพื่อประกาศธรรมะนะโดยอาศัยความเมตตานะต่อชาวบ้านนะต่อญาติพี่น้องหรือว่าต่อบุคคลอื่นๆนะว่าเมื่อท่านได้สวมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยนะชาวบ้านหรือว่าคนทั่วๆไปก็จะเชื่อฟังท่านนะ แล้วก็ปฏิบัติตามท่านแล้วก็จะได้รับประโยชน์นะฮะได้รับประโยชน์จากธรรมะของท่านงั้นท่านบวชนั้นบวชด้วยความเมตตาเผื่อต้องการเผื่อแผ่ธรรมะนี้ให้แก่คนอื่นนะเพราะฉะนั้นแล้วการบวชของท่านนั้นจึงบวชเพื่อที่จะประกาศธรรมะนะเพราะว่าท่านบวชหลังจากที่ท่านรู้ธรรมะแล้วนะงั้นชีวิตของท่านเว่ยหลางกับหลวงพ่อเทียนคล้ายกันอย่างยิ่งนะอีกในจุดนี้นะครับทีนี้ประการที่4นะครับเท่าที่ผมอ่านชีวประวัติของเว่ยหลางแล้วก็เท่าที่หลวงพ่อได้เล่าชีวประวัติของท่านให้ฟังนะฮะในตอนที่ท่านรู้ธรรมะนั้นนะฮะมีผู้ที่มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะฮะคือมีทหารคนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าท่านเว่ยหลางในประเทศจีนนะครับมีทหารคนหนึ่งนะฮะต้องการจะมาทำร้ายท่านนะฮะเพราะว่านึกอิจฉาวิษยาที่ท่านได้ตำแหน่งพระสังฆราชองค์ที่6ไปนะก็อุตส่าห์ปลอมตัวมาบวชเป็นพระนะแล้วก็ตามเพื่อที่จะมาแย่งเอาบาตรและจีวร นะจากท่านเว่ยหลางพระภิกษุรูปนี้ชื่อภิกษุไวมิงนะฮะคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพระแต่ว่าตั้งใจบวชมาเพื่อที่จะมาแย่งชิงจีวรกับบาตรเท่านั้นเองต้องการแย่งชิงตำแหน่งเนี้ยทีนี้หลังจากที่มาพบกับท่านเว่ยหลางแล้วเนี่ยนะฮะท่านเว่ยหลางได้สั่งสอนธรรมะให้นะจนกระทั่งภิกษุไวมิงเนี่ยเกิดกลับใจนะกลับใจแล้วก็สารภาพลงกราบก้มลงกราบท่านเว่ยหลางและสารภาพว่าที่ตามมาเนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะมาประทุษร้ายจะมาแย่งบาตรและจีวรจะมาแย่งตำแหน่งพระสังฆราชจากท่านเว่ยหลางแต่ครั้นได้ยินได้ฟังธรรมะที่ซึ่งท่านเว่ยหลางสั่งสอนแล้วเนี่ยก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและสำนึกผิดนะในการกระทำของตัวครับครับก็เลยสารภาพนะฮะแล้วก็ท่านเว่ยหลางก็ให้อภัยนะฮะแล้วหลังจากนั้นภิกษุไวมิงก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาต่อไปนะฮะประเด็นนี้นะครับคล้ายๆกับชีวประวัติตอนหนึ่งของหลวงพ่อนะฮะซึ่งหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่าน บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็สั่งสอนธรรมะอยู่นั้นนะฮะก็เกิดมีการล่ำลือไปนะว่าท่านสอนธรรมะที่ท่านสอนนั้น ผิดแปลกไปจากประเพณีนะจากธรรมเนียมต่างๆซึ่งคนเฒ่าคนแก่เคยสั่งสอนกันมานะก็ลือกันไปว่าท่าน เป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็มีนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะอุตส่าห์ปลอมตัวนะฮะปลอมตัวมาบวชเหมือนกันนะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เพื่อที่จะมาเฝ้าหลวงพ่อเทียนเนี่ยอย่างใกล้ชิดดูซิว่าเป็นมีพฤติกรรมเป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่เขาเล่าหรือจริงหรือเปล่านะแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยในตำรวจองค์นี้คนนี้ซึ่งปลอมตัวบวชอุตส่าห์ปลอมตัวบวชเป็นพระมาเนี่ยเพื่อที่จะจับผิดหลวงพ่อเนี่ยนะฮะได้อยู่กับหลวงพ่อมานานพอสมควรนะอยู่ว่างๆหลวงพ่อก็สอนให้คลิกมือให้สร้างจังหวะนะฮะในตำรวจคนนั้นก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็พลิกมือปฏิบัติไปในที่สุดก็เกิดรู้รูปนามนะรู้ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อได้แนะวิธีให้นะก็เกิดความสำนึกผิดนะว่าบุคคลซึ่งตัวเองกำลังติดตามอยู่นี้เนี่ยนะเป็นพระอริยะนะไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันนะในที่สุดนายตำรวจคนนี้ก็ก้มลงกราบหลวงพ่อนะฮะแล้วก็สารภาพผิดว่าที่บวชมาแล้วติดตามมาเนี่ยต้องการจะจับผิดจะจับหลวงพ่อเข้าคุกแต่ว่าด้วยอนุภาพของธรรมะซึ่งหลวงพ่อท่านได้เมตตาสั่งสอนให้นะฮะทำให้นายตำรวจคนนั้นสำนึกผิดแล้วก็ในที่สุดก็เลิกติดตามนะฮะแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนไปนะฮะอันนี้เป็นเกร็ดประวัติ ของท่านเว่ยหลางซึ่งเป็นพระสังฆปรินายกตำแหน่งเหมือนกับพระสังฆราชของไทยนะองค์ที่6ในประเทศจีนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะฮะกับหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภของพวกเราชาวบุคคลนะซึ่งมีความละไม้คล้ายเคียงกันมากนะฮะทีนี้ในแง่คำสอนนั้นนะเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับท่านเว่ยหลางนั้นผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับคำสอนท่านเว่ยหลางหลายครั้งด้วยกันนะแล้วในที่สุดผมจับสาระสำคัญได้ว่านะท่านเว่ยหลางนั้นท่านปฏิเสธวิธีการทำสมาธิแบบหลับตาครับแบบนั่งนิ่งแล้วก็ภาวนาหลับตาเนี่ยท่านปฏิเสธไว้มีข้อความหลายตอนทีเดียวนะฮะในหนังสือสูตรของเว่ยหลางท่านกล่าวตำหนิติเตียนว่าอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะฮะเป็นสมาธิที่นำไปสู่ความสงบแบบไม่รู้ตัวนะแบบไม่รู้ตัวนะแล้วก็สมาธิที่ให้นั่งนิ่งสงบหลับตานั้นนะฮะเป็นแบบสมถกรรมฐานนะสงบแบบไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภแล้วเนี่ยนะท่านสอนสิ่งเดียวกันเลยครับนะท่านบอกว่าท่านภาวนาพุทโธท่านก็ทำมาแล้วนะเพ่งดวงแก้วภาวนาสัมมาอรหังท่านก็ทำมาแล้วนะนับ1ถึง10ท่านก็ทำมาแล้วดูลมหายใจเข้าออกหยาบละเอียดท่านก็ทำมาแล้วนะไม่บังเกิดผลนะยุบหนอพองหนอท่านก็ทำมาแล้วนะบอกสิ่งเหล่านั้นนำไปสู่ความสงบนะสงบแบบนิ่งนะสงบแบบสมถกรรมฐานไม่เกิดปัญญาแต่อย่างใดนะสงบแบบไปสู่ความนิ่งเฉยนะจนกระทั่งในที่สุดท่านได้ทดลองวิธีการเคลื่อนไหวนะพลิกมือโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตานะพลิกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะและในที่สุดท่านก็รู้ธรรมะขึ้นมาด้วยสมาธิแบบเคลื่อนไหวนี้นะเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านเว่ยหลางกับหลวงพ่อเทียนนั้นคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งนะฮะท่านเว่ยหลางนั้นท่านก็สอนสมาธิแบบเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะผมไปพบฟุตโนตเชิงอัดในหนังสือของเว่ยหลางนะครับบอกว่าสมาธินั้นจะต้องดำรงอยู่ในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนนะคือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเนี่ยนะจะต้องมีสมาธิอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องเป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวนะจะต้องไม่หยุดนิ่งนะฮะเป็นคำสอนของพระสังฆราชองค์ที่6ในประเทศจีนนะกับหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเรานั้นใกล้เคียงกันอย่างยิ่งหรืออาจจะพูดได้ว่าตรงกันนะครับตรงกันนะในประเด็นที่ว่าทั้งสองท่านนี้นะไม่ส่งเสริมการทำสมาธิแบบหลับตานะแบบนั่งนิ่งนะเพราะว่าเป็นสมาธิที่นำไปสู่ความสงบแล้วไม่เกิดปัญญานะไม่สามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะท่านเว่ยหลางก็กล่าวตำหนิติเตียนเอาไว้เช่นนั้นนะว่าผู้ที่นอกจากจะไม่รู้ธรรมะจริงแล้วยังเที่ยวสั่งสอนคนอื่นอย่างผิดนี้นะฮะเป็นการทำบาปให้กับคนอื่นนะในหนังสือสูตรของเว่ยหลางได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะและนอกจากนั้นนะฮะในคำสอนของท่านเว่ยหลางนั้นท่านก็ไม่ให้ยึดติดในเรื่องของศีลนะฮะไม่ให้ยึดติดในเรื่องของศีลไม่ให้ยึดติดในสมาธิแบบหลับตานะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะผมเห็นว่าเป็นคำสอนซึ่งใกล้เคียงกับของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภอย่างยิ่งนะครับ ผมเห็นว่านะฮะท่านเว่ยหลางนั้นเปรียบประดุจเป็นเพชรมณีนะฮะซึ่งมีค่ายิ่งของประเทศจีนนะฮะเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะฮะเวลานี้นะฮะผมเห็นว่า เพชรมณีอันมีค่ายิ่งนั้นนะฮะมาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ถือกำเนิดขึ้นมาในบ้านบุคคลนี้เองนะผมจึงรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่บ้านบุคคลนะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะในบ้านบุคคลนี้ที่เพชรมณีดวงเอกในพุทธศาสนานั้นได้เกิดขึ้นที่นี่นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะได้ช่วยกันรักษานะเพชรมณีดวงนี้พระธรรมะอันมีคุณค่านี้ไว้ให้อยู่กับบ้านบุคคลนะฮะเป็นประทีปนะที่จะส่องสว่างไปในจิตใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเราต่อไปนะครับ